Пачаткам вайны было заключана пагадненне, што ніводзін з бакоў не будзе выкарыстоўваць магію. Але яна парушыла абяцанне. Што я магла зрабіць? Дурніца. Нібыта яна не ведала, што ў мяне больш магіі, чым у яе. Яна нават ведала, што я валодаю сакрэтам непапраўнага слова. Ці яна думала, што я не скарыстаю яго? А што гэта такое? — запытаўся дыгары. Таямніца з таямніц, — адказала каралева Джадзіс. Вялікія каралі нашага роду даўно ведалі, што ёсць слова, якое, калі сказаць яго з патрэбнымі абрадамі, знішчыць усё жывое, акрамя таго, хто яго вымавіў. Але старажытныя каралі былі занадта слабымі ды мяккімі. Яны звязалі сябе і нашчадкаў страшнай клятвай. Ніколі не шукаць ведання гэтага слова. Я даведалася яго ў таемным месцы і заплаціла за гэта жахлівым коштам. Я не выкарыстоўвала яго, пакуль сястра не змусіла мяне. Я змагалася супраць яе ўсімі іншымі сродкамі. Кроў маіх войскаў лілася, як вада. Пачвара, падумала Полі. Апошняя вялікая бітва, сказала каралева, кіпела 3 дні. Тут, у самім Чарне. 3 дні я глядзела на яе якраз адсюль. Я не выкарыстоўвала сваю сілу, пакуль апошні мой жаўнер не загінуў. І тая праклятая жанчына, мая сястра, на чале сваіх паўстанцаў не паднялася да сярэдзіны вялікай лесвіцы, якая вяла ад горада да гэтай тэрасы. Яны наблізіліся да мяне. Яна зірнула сваімі жудаснымі подлымі вачыма і сказала: «Перамога!» «Так», — сказала я, — «толькі не твая». І тады я прамовіла непапраўнае слова. У той жа момант я засталася адзінай жывой істотай пад сонцам. «А як жа людзі?» – выдыхнуў дыгары. «Якія людзі, хлопчык?» – запыталася каралева. «Усе простыя людзі, – сказала Полі, – якія нічога ніколі вам не зрабілі. Жанчыны, дзеці і жывёлы». «Ты не разумееш?» – перапытала каралева, працягваючы размаўляць з дыгары. «Я была каралевай! Яны мае падданыя? Навошта ж яшчэ яны былі, акрамя таго, як спаўняць маю волю?» «Усё ж ім не пашанцавала», – сказаў дыгары. «Я забылася, што ты толькі звычайны хлопчык. Ты не ведаеш, што такое дзяржаўныя справы. Ты мусіш зразумець, дзіця, што непрымальнае для цябе ці для іншага звычайнага чалавека – прымальнае для такой вялікай каралевы, як я. На нашых плячах цяжар свету. Мы мусім быць вольныя ад усіх правілаў. Нам прыгатаваны вышэйшы і самотны лёс. Дыгары раптам узгадаў, што дзядзька Эндру ужыў менавіта такія ж словы, але яны гучалі значна больш пераканаўча, калі іх вымавіла каралева Джадзіс. Магчыма, таму, што дзядзька Эндру не быў так асляпляльна велічны. «І што вы тады зрабілі?» – запытаўся Дыгары. «Я наклала моцны заклён на залу, у якой знаходзяцца постаці маіх продкаў. Таму я заснула сярод іх і магла спаць, хаця б прайшла 1000 год да таго, як нехта прыйдзе, ударыць у звон і абудзіць мяне». Гэта непапраўнае слова зрабіла сонца такім, запытаўся Дыгары. Якім такім, мовіла Джадзіс. Вялікім, чырвоным і халодным. Яно заўсёды такое, адказала Джадзіс. Прынамсі сотні тысяч год. Ці ў вашым свеце сонца іншае? Так, яно меншае і жаўцейшае, і ад яго нашмат больш цеплыні. О, працягнула каралева. І Дыгары заўважыў на яе твары такі ж самы прагны выраз, які нядаўна бачыў на твары дзядзькі Эндру. «Значыцца, – сказала яна, – ваш свет маладзейшы». Яна замаўчала на імгненне, каб яшчэ раз паглядзець на спустошаны горад. Калі яна і шкадавала пра тое зло, якое зрабіла, то зусім не паказвала гэтага. Затым сказала: «Цяпер давайте выпраўляцца. Тут напрыканцы ўсіх вякоў занадта холадна». «Выпраўляцца куды?» – удваіх запыталіся дзеці. «Куды?» – здзіўлена перапытала Джадзіс. «У ваш свет, вядома». Полі і Дыгары ў жаху зірнулі адно на аднаго. Полі з самага пачатку не спадабалася каралевам, і нават Дыгары пасля таго, як пачуў усю гісторыю, адчуваў, што ўжо дастаткова даведаўся пра гэтую дзіўную жанчыну. Ніколі не запрасіў бы такога чалавека дадому. Яны хацелі выбрацца самі, але Полі не магла дацягнуцца да свайго пярсцёнка, а Дыгары не мог выправіцца без яе. Ён моцна пачырванеў і пачаў заікацца. «А свет? Я не ведаў, што вы хочаце адправіцца туды». «А для чаго яшчэ вас паслалі сюды, як не прывесці мяне?» – запыталася Джадзіс. «Я ўпэўнены, вам зусім не спадабаецца наш свет», – сказаў Дыгары. «Так, Полі, там вельмі сумна, няма на што паглядзець, правда». «Хутка там будзе на што паглядзець, калі я стану кіраваць ім», – адказала Джадзіс. «Але вы не можаце», – сказаў Дыгары. «У нас усё не так. вам не дозволяць, ведаеце. Каралева пагарліва ўсміхнулася. Шмат якія каралі думалі, што здолеюць выстаяць супраць дому чарна. Але яны все палі, і нават іхнія імёны забытыя. Дурны хлапчук, не міней года, як я, з маёй прыгажосцю і магіяй пакладу ўвесь ваш свет да сваіх ног. Рыхтуйце свае заклёны і перанясіце мяне туды зараз жа. Гэта проста жах, сказаў дыгар Полі. Магчыма, ты баішся за свайго дзядзьку, адказала Джадзіс. Але калі ён ушануе мяне, то захавае жыццё і трон. Я не збіраюся змагацца з ім. Ён, відаць, вельмі магутны чараўнік, калі знайшоў, як даслаць вас сюды. Ён кароль усяго вашага свету, ці толькі яго часткі? Ён увогуле не кароль, вымавіў дыгары. Ты хлусіш, сказала каралева. Магія заўсёды перадаецца з каралеўскай крывёй. Звычайны чалавек не можа быць чараўніком. Значыць, твой дзядзька вялікі кароль і вялікі чараўнік твайго свету. Дзякуючы свайму майстэрству, ён пабачыў мой твар у нейкім магічным люстры ці зачараваным возеры. І захоплены маёй прыгажосцю стварыў магутны заклён, які скалануў ваш свет да самых падвалінаў. Ён даслаў вас сюды праз бездань паміж сусветамі, каб знайсці маю прыхільнасць і прывесці мяне да яго. Адказвай! Так і было? Ну, не зусім, адказаў дыгары. Не зусім? Крикнула Полі. Ты што? Гэта ж суцэльная лухта ад пачатку да канца. Нягодніца! Закрычала раз'юшаная каралева, павернуўшыся да Полі і схапіўшы яе за валасы блізка да каранёў, дзе найбольш балюча, але зрабіўшы так, яна выпусціла рукі абодвых дзяцей. Давай! Гукнуў дыгары, і Полі крыкнула: хутчэй! Яны засунулі рукі ў левыя кішэні, як толькі дзеці дакрануліся да пярсцёнка, увесь гэты вусцішны свет знік з вачэй. І яны імкліва несліся ўверх, цёплае зялёнае святло на іх галовамі набліжалася.